महाभारत वन पर्व षट पंचाशदधिक शततमोध्याय। पांडवों का आकाशवाणी के आदेश से पुनः नर नारायणाश्रम में लौटना। वैसम्पाणुवाच तस्मिन् निवसमानोऽथ धर्मराजो युधिष्ठिरः कृष्णया सहितान् भ्रातृन् इत्युवाच सह द्विजान्। वैसम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस सौगंधिक सरोवर के तट पर निवास करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने एक दिन ब्राह्मणों तथा द्रौपदी सहित अपने भाइयों से इस प्रकार कहा। दृष्टाने तीर्थान्यस्माभि पुण्यानि च शिवानि च मनसोल्लादनीयानि वनानि च पृथक पृथक। हम लोगों ने अनेक पुण्यदायक एवं कल्याण स्वरूप तीर्थों के दर्शन किए। मन को आह्लाद प्रदान करने वाले भिन्न भिन्न वनों का भी अवलोकन किया। देवै पूर्वं विचरणानि मुनिभिश्च महात्मभिः यथाक्रम विशेषेण द्विजै सम्पूजितानि च। वे तीर्थ और वन ऐसे थे जहाँ पूर्वकाल में देवता और महात्मा मुनि विचरण कर चुके हैं तथा क्रमशः अनेक द्विजों ने उनका समादर किया है। ऋषीणां पूर्वचरितं तथा कर्म विचेष्टितं राजर्षीणां च चरितं कथाश्च विविधा शुभा। श्रृण्वानास्तत्र तत्र स्म आश्रमेषु शिवेषु च अभिषेकं द्विजैः सार्धं कृतवन्तो विशेषतः। हमने ऋषियों के पूर्व चरित्र कर्म और चेष्टाओं की कथा सुनी है। राजर्षियों के भी चरित्र और भांति भांति के शुभ कथाएं सुनते हुए मंगलमय आश्रमों में विशेषतः ब्राह्मणों के साथ तीर्थ स्नान किया है। अर्चिता सततम देवा पुष्पैरद्भि सदा च वह यथा लब्धैर्मूल फलैः पितरश्चापितरः। हमने सदा फूल और जल से देवताओं की पूजा की है और यथा प्राप्त फल मूल से पितरों की भी तृप्त किया है। पर्वतेषु चरम्येषु सर्वेषु च सरस्सु च उदधौ च महापुण्येषु पस्पृष्टं महात्मभिः। रमणीय पर्वतों और समस्त सरोवरों में विशेषतः परम पुण्य में समुद्र के जल में इन महात्माओं के साथ भली भांति स्नान एवं आचमन किया है। इला सरस्वती सिंधुर यमुना नर्मदा तथा नाना तीर्थेषु रम्येषु सुपस्पृष्टं सह द्विजैः। इला सरस्वती सिंधु यमुना तथा नर्मदा आदि नाना रमणीय तीर्थों में भी ब्राह्मणों के साथ विधिवत स्नान और आचमन किया है। गंगा द्वारम अतिक्रम्य बहवः पर्वता शुभाः हिमवान् पर्वतश्चैव नाना द्विजगणायुतः। गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार को लांघकर बहुत से मंगलमय पर्वत देखे तथा बहुसंख्यक ब्राह्मणों से युक्त हिमालय पर्वत का भी दर्शन किया। विशाला बदरी दृष्टा नरनारायण आश्रमः दिव्या पुष्करणी दृष्टा सिद्धते वर्ष पूजिता। विशाल बद्री तीर्थ भगवान नर नारायण के आश्रम तथा सिद्धों और देवर्षियों से पूजित इस दिव्य सरोवर का भी दर्शन किया। यथा क्रम विशेषेण सर्वान्यायतनानि च दर्शितानि द्विजश्रेष्ठा लोमसेन महात्मना। विप्रवरों महात्मा लोमस जी ने हमें सभी पुण्य स्थानों के क्रमशः दर्शन कराए हैं। इमं वै श्रवणावासं पुण्यं सिद्धनिसेवितं कथं भीम गमिष्यामो गतिरंतरधीयताम्। भीमसेन यह सिद्ध सेवित पुण्य प्रदेश कुबेर का निवास स्थान है। अब हम कुबेर के भवन में कैसे प्रवेश करेंगे, इसका उपाय सोचो। वैसम्पायन वाच एवं ब्रुवति राजेन्द्रे वागुवाच शरीरिणी न शक्यो दुर्गमो गन्तुम इतो वैश्रवणाश्रमात्। वैसम्पायन जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर के ऐसा कहते ही आकाशवाणी बोल उठी, कुबेर के इस आश्रम से आगे जाना संभव नहीं है, यह मार्ग अत्यंत दुर्गम है। अनेनैव पथा राजन् प्रतिगच्छ यथागतम् नरनारायण स्थानम् बद्रित्य विवेश्रुतम्। राजन, जिससे तुम आए हो उसी मार्ग से विशाल बद्री के नाम से विख्यात भगवान नर नारायण के स्थान को लौट जाओ। तस्मासी कौंतेय सिद्ध चारण सेवितम बहुपुष्प फलम रम्याम आश्रमम वृषवर्ण पर्वण। कुंती कुमार, वहां से तुम प्रचुर फल फूल से संपन्न वृषपर्वा के रमणीय आश्रम पर जाओ, जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं। अतिक्रम्य च तम पार्थ त्वष्टि सेनाश्रमे वसेह ततो द्रक्षसि कौन्तेय निवेशम धनदस्य च। उस आश्रम को भी लांघ कर आष्टिशेण के आश्रम पर जाना और वहीं निवास करना, तदनंतर तुम्हें धनदाता कुबेर के निवास स्थान का दर्शन होगा। एतस्मिन्नंतरे वायुर्दिव्य गंधव सुख प्रहलादन शीत पुष्पवर्षम वर्षच। इसी समय दिव्य सुगंध से परिपूर्ण पवित्र वायु चलने लगी, जो शीतल तथा सुख और आह्लाद देने वाली थी, साथ ही वहां फूलों की वर्षा होने लगी। श्रुत्वा तु दिव्याम आकाशाद्वाचम सर्वे विस्मितयुः ऋषीणाम ब्राह्मणानां च पार्थिवानां विशेषतः। वह दिव्य आकाशवाणी सुनकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। ऋषियों, ब्राह्मणों और विशेषतः राजर्षियों को अधिक आश्चर्य हुआ। श्रुत्वा तन्महदाश्चर्यं द्विजोधौम्यो ब्रवीत् तदा न शक्यम उत्तरम वक्तुम एवं भवत भारत। वह महान आश्चर्यजनक बात सुनकर विप्रषि धौम्य ने कहा, भारत, इसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता, ऐसा ही होना चाहिए। ततो युधिष्ठिरो राजा प्रतिजग्राह तद्वच प्रत्यागम्य पुनस्तम तो नर नारायण आश्रम भीमसेनादि सर्वै भ्रातृभि परिवारितः पांचाल्या ब्राह्मणाश्चैव न्यवसन्त सुखम तदा। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने वह आकाशवाणी स्वीकार कर ली और पुनः नर नारायण के आश्रम में लौटकर भीमसेन आदि सब भाइयों और द्रौपदी के साथ वहीं रहने लगे। उस समय साथ आए हुए ब्राह्मण लोग भी वहीं सुखपूर्वक निवास करने लगे। इति श्री महाभारत वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमस्तीर्थयात्रायाम पुनर्नरनारायणाश्रम महागमने षट्पंचाशदिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस्तीर्थयात्रा के प्रसंग में पांडवों का पुनः नरनारायण के आश्रम में आगमन विषयक 156वां अध्याय पूरा हुआ।